ملاقات دے انسان ذکر کیا دخل اعمال سرا کہ انسان دخل اعمال سرا مخامخ کی گیا اور رب دی صورت داد ملکی صورتوں نے کھلا سرا پیس بات قیامت کیا اور آج احوال ذکر کری دی چاہ قیامت نروان دی نہ قیامت نرستی سوار بلکہ دولا احوال اگر ذکر کری دی نسپاد قیامت نروان دی اور اسپاد قیامت نرستو داشانی ملکی صورت کی بھی یو میا ضرور مرغن سب کی بسارے نبی صورت کی اللہ وی پہن تذہبون بس چرت زئی تاسو چتر تین مرتبہ لے لکھی گی چرت زئی دا زئی کم خواہ مطلب دا بلکم بید تیخ کی نشتا دے ویرا شمس کو ویرا تو آر کل کی مر رات آو کرے جی آر کل کی سوری بینو بکرے شی خدورت وی خروا لیا مانا خر کرے شی آر کل کے ان روان کریشی آر کل کے لسن پلار بوسا بے کار پریخولی دیشی چدا معزز ساروے میخا دا وارا اوخا دا نو دیوست والا رکور والا استرگی آر کل چواشی دانا اور رحم کریشی بازیتا آر دانا اور چی انسانی ناغت اختی انسان چیوی دی مجھوئی تختی نو دیا بیابت عمرہ ہے بچیا بیابت عمرہ ہے بچیا چی دغبیا دیاری نبابا دیلا دویا کل چیارا چیواشی ناغ اخفل عادت عمری دیا تو گورا سخت سلی کی مچائی بدروانی گردی چک بنگر کئیا دا جانی کہ زلزلہ شی نسپے و چرگان اب تا طرف لرا منڈی ویا ویغل بحار و سجرات آر کلا چی دریا بنا برکت ریشی آر کلا چی روحنا یو دیکھ ریشی بدن نسارا نوز چطوے جوان دے رے مسنگا جوان دے رے روح پس نشتا ہو جوان دے رے نداتوالا چی یو دیشی منسوخنی حالت نا آر کلا چیری چونتھی نہ آر کلا چیلا دیشی منگانی آر کل چشمان راستی آر کل کی جہنم ویاد گرم کریشی آر کل کی جنت نیلتی کریشی بشاری پارا عمل بانی چی حاضر کران پلا پسند گوا کے واپس کی دن کے کنا اگل وی چاور مانا پڑھی دن کے واپس کی دن کے نیو تلون کے وہ لے لے اس پاس ہر کل کی شا کیا اور سبا ہر کل کی سا والی روحان سی سا والی یقینندا خان خا مینا رسول عزت مند کہ خاتم فرشتی عزت مند جبریل علی کہ خاون طاقت دے اور خاوندار سر مرتبی والا دے خبر میں شیرا پدو رہے کہ امین امین امانت کر رہے اون رے مر کر استا سبھی مجنون سلیوانے دستا سو پیغمبر لیوانے نرے ابتا سی سر لیوے رے دے دو دا جبریل امین پتر او سکار دا اسمان اون رے رے پواہی باندی بزوانی سبا خیل چگنی اللہ والا سواہی کرے دا او دل دیدی ابتا سنو پڑک دیا اون رے دا قرآن کریم مینا دا شیطان دا کلی شیل پائن تذہبون پس چرت بیتا سوہ ندگا الا ذکر للعالمین مگر بند پار مخلوقات دار دار تعظیم دار کی ہاں برابر کی اللہ کا و ما تجاونا و خبر کی رسالت مگر دار دیوار اللہ رب العالمین.